35. Sure, Sure Fatır. Mekke'de nazil bolgan 45 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Cemi hemdi sana asmallarını ve zeminini örneksiz yaratkıcı, periştilerini iki kanatlık, üç kanatlık, Төрт қанатлық әлчілер қалғучи Аллахқа хастыр. Аллах яратышты халығыныне зияды қылады. Аллах хақиқатан әр нәрсеге қатырдыр. Аллах рахметіден кишілерге ашқан нәрсіні әргізмі тосап қалалығучи болмайды. Аллах рахметіден тосқан нәрсіні Аллах тосқандың кейін Onu hiç koyup bergisi bulmaydı. Allah galiptir. Hikmet bilen şıkılıkçıdır. Ey insanlar! Allah'ın sizlerge bergen nimetini yad edinle. Allah'tan başka sizlerge asmandın ve zemindin rızık verip durduğun yaratıcı var mı? Allah'tan başka hiç mabut berhak yoktur. Allah'ın ibadetinden kandak mı baş tartısla? Ey Muhammed! Eğer onlar seni inkar kılsa kaygırıp gitme. Hakikaten senden ilgirki peygamberler mi inkar kılınlar? Hem mi iş Allah'ın dergahına kaytırladı? Ey insanlar! Allah'ın vaadisi hakikaten haktır. Sizlerini hergiz dünya terikçiliği mağrur kılmasın. Şeytanın sizlerini Allah'ın epusunun kendiliği bilen mağrur kılışına yol koymalı. Şeytan hakikaten sizlerge düşmendir. Onu düşmen tutunla. Şeytan özünün tevellerini ehli dozahtın boluşka çakırdı. Kafirler kattık azabkı duçar buludu. İmanı itkan ve yakşı emellerini kılığalar mağfiretke ve kattı savabka erişidu. Özünün yaman emeli çıraylıq körüstülgen, şunun bilen onu çıraylıq hesaplıgan kişi, hidayet tapkan kişi bilen okşaş mı? Allah hakikaten halıgan kişini gümrak kıladı. Xalığan kişini hidayet kıladı. Şuna sen onlar üçün kaygırıp özünü halak kıla olmağın. Yani onların iman yetmeğallıkları üçün kaygırıp özünü halak kıla olmağın. Allah hakikaten onların kılmışlarını bilip durguçudur. Allah şamallarını evetip onun bilen bulutunu kozgaydı. Biz bulutlarını Ülük bir yerge, yani kavcırap ketken yerge heydeyimiz. Bulutten yağmur yağdırmız. Şu yağmur bilen ülgen zeminini terildirmiz. Ülüklerinin terildirilişi en şundaktır. Kim ki dünyada şeref izleydiken şerefinin hemmesi Allah'a mensup. Onu Allah'tan tilesin. Yaxşı söz Allah'ın dərgahına ürləydi. Yaxşı əməl onu kötürüdü. Peyğəmbərə qarşı hili mekirlərini tüzüdüyənlər qatlıq azabqa düçar buludu. Onların hili mekiri işqa aşmaydı. Allah sizlərini tüfraqdan yaratdı. Yəni əslanlar Adəm aleyhissalamını tüfraqdan yaratdı. Andın abi mənədin peyda qıldı. Andın sizlərini ər ayaldın ibarət bir cüb qıldı. Ər qandaq ayalının hamildar buluşi və tuğuşi Allahın ilminin sırt edəməz. Ər qandaq adəmnin ömürnün uzun, ya ki qısqı buluşi ləvhul məhfuzda yazılğan. Bu həqiqətən Allahqa asan. İki dengiz oxşaş emas. Yani dengiz bilen derya oxşaş emas. Bunun suyu tatlıq, yani deryanın suyu tatlık, temlik bulup, galdın silik ötüdü. Bu deniz nahayeti açık, tuzluk, onlarının her işkilisinin yeni göçlerini yeşle, yani belikleri yeşle. Denizden siler takaydığın zinnet boyumlarını çıkırsla, yani üncü marcallarını çıkırsla. Allah'ın nimetini talep kılışınlar için, şükür kılışınlar için Allah'ın emri bilen yük taqa, yemek içmekler kaçılanan kimilerinin denizde dolgun yerip kedi vatkallığını körüse. Allah keçini kündüzge kergüzüdü. Kündüzünü keçiki kergüzüdü. Şunun bilen keçi kündüzünün uzun kıskı buluşu, caylar, pesiller boyuca növetleşip durudu. Allah kün bilen aynı bendilerinin menfaatige boysundurup berdi. Her işkilisi muayyen müddetkice, yani kıyametkice, yüz okuda seyre kılıdı. Yani şu Allah silerneyen perverdigarınlardır. Padişahlık onunla hastır. Allah'ını koyup çokunu vatkan botlarınlar kılçılık nersige iyiyemez. Eğer onlarını çakırsanla silerinin çakırganınlarını anlamaydı. Anlığın takdirdim o silerge cevap kaytırılmaydı. Kıyamet günü onlar Allah'ı onların şirik kılığınlarını inkar kıladı. Müşriklerinin ve onların butlarının kıyamet günündeki ehvalini hiç ehedi sana hemmedin haberdar zattek eğitip verilmeydi. Yani Allah'tek eğitip verilmeydi. Ey insanlar! Siler Allah'ı muhtaçlar. Allah hemmedin bihacettir. Medihigi layıktır. Eğer Allah halısa, silerini halak kılıp, ornularga yeni bir halıkını peyda kılıdı. Bu Allah'ı kıyınemez. Hiçbir günahkarı Adem, para onun günahini üstüge alalmaydı. Günahı eğer bir Adem, başka para onu, öz günahini üstüge ilevleşke çakırsa, o yetim tukkını bolgan tağdırdımı onun günahidin, azırak nersini üstüge ile olalmaydı. Sen fakat perverdigarını körmey durup onundun korkuduğallarını, namazını ada kıldığallarını agahlandırırsın. Kim ki günahlardan paklanırken o özü üçün paklangan bulur. Ahir kaytılgan cay Allah'ın dergahidir. Kör Adem bilen közü sak Adem beraber bulmaydı. Yani kafir bilen mümin beraber bulmaydı. Zulmet bilen nur beraber bulmaydı. Yani batıl bilen hak beraber bulmaydı. Sayı bilen sık beraber bulmaydı. Yani cennet bilen dozak beraber bulmaydı. Terekler bilen ölükler beraber bulmaydı. Yani müminler bilen kafirler beraber bulmaydı. Şübhisiz ki Allah hak davetini halgan kişilerge anlatıdı. Sen kabirdikilerge yani kafirlerge anlatalmaysan. Sen fakat bir agahlandırıcısın. Hakikaten biz seni hak din bilen müminlerge hoş haber bergici. Kafirlerge agahlandırıcı kılıp evet tok. Kandakla bir ümmet bulmuşsun, onunla peygamber gelgen. Ular seni inkar kılsa, ulardan burun ötken ümmetler mi, özlerinin peygamberlerini inkar kılgan. Peygamberleri, ularga rüşen möcizelerini, İbrahim aleyhisselam'a nazil kılınan sahiplerge okşar, sahiplerini, Tevrat, İncil'dek nurluk kitaplarını elip geldi. Andın kafirlerini cezaladım. Ularga bergen azabim kandakken, yani ularga kandak kat azap kıldım. Körmemsen ki Allah buluttan yağmur yağdırdı. Onun bilen türlük, rengarın mevlani çıkardı. Şunundak Allah tağlarını yarattı. Tağlarının ak, kızılları, her hıl rengdeki yollukları ve kapkarları mı var? Şunundak insanlarını, hayvanlarını ve çağrı paylarını mı hılma hıl rengli kılıp yarattı? Allah'ın bendileri işçi de Allah'tan fakat alimlerle korkudu. Allah hakikaten galiptir. Bendileri işçi de tövbe kılgallarını mağfiret kılgacıdır. Şübihisiz ki Allah'ın kitabını tilavet kılıp durdu Allah. Namazını ada kıldı Allah. Kasat bulmaydıgan ticaretini ümit kılıdı. Biz rızık kılıp bergen nerslerini Allah'ın razılığı üçün yoşurun ve aşkarı serip kılılan kişilerge Allah ecirlerini toluk berid. Ve merhametinin onlarga aşırıp berid. Allah hakikaten mağfiret kılgıcıdır. Az yakşılıkka köp savap bergücüdür. Sana biz vahiy kılgan kitap haktır. Yani Kur'an haktır. İlgirki kitaplarının rastlığını ispatlı uçudur. Allah hakikaten bendelerini toluk bilgicidir. Körüp turgucudur. Andin biz kitabını bendelerimizden biz tallagan kişilerge meras kılıp berduk. Onlarının bazisi özüge zulüm kılgucudur. Yani Kur'an'ı tilavet kılgan bilen emel kılmaydı. Bazısı ottır haldır. Yani köp çağlarda Kur'an'a emel kılıp, kısmen çağlarda emel kılmaydı. Ve bazısı Allah'ın izni boyunca yakşı işlerini kılışka aldırgıcıdır. Yani şu katlı merhamettir. Onlar hemişi turduğan cennetlerge kiradı. Onlar cennetlerde oltun bileziklerini, mervayitlerini takaydı. Onlarının kiyimi yipektin buludu. Onlar eytti, cimi hemdü sana bizdin gəm qayğını ketküzü etken Allah'a mensubdur. Bizden perverdigarımız hakikaten nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Az yakşılıkka köp savap bergücüdür. Allah merhamet edin bizni cennette turguzdi. Cennette biz hergiz cepa tartmaymız. Hergiz çarçımaymız. Kafirler dozak azabıga duçar boludu. Onlarının ölüp aram tif kalması için canları elinmaydı. Onlardan azap mı yeniledilmeydi. Küfrüde heddidin aşkan her insanını eni şundak cezalaymız. Onlar dozakta perverdigarımız bizni çıkarırsan dünyadaki vaxta kılgan emellerimizden başka emellerini kılsak deyip yalvarıp toğlaydı. Allah eytidi, silerge ömürlerini uzun kılıp, vez nesiyet alıdığan adam vez nesiyet alalıgıdık vaxt vermedin mi? Silerge agahlandırıcı keldiğe, yani peygamber keldiğe, emdi azabını tetanla. Zalimlarga hiç kandak yardım bergüçü yok. Allah hakikaten asmallardı ki ve zemindeki gayibni bilgüçüdür. Allah hakikaten dillardaki sırlarını bilgüçüdür. Allah silerini zeminde orun basarlar kıldı. Kim ki kafir buluduken onun küfrünün zihni özüge buludu. Kafirlarının küfrü perverdigarının dergahı da fakat gazabınla ziyade kılıdı. Yani onlarının küfrü onlarını Allah'ın rahmetinden tehimi yıraklaştırdı. Kafirlarının küfrü onlara fakat halaketinle ziyade kılıdı. Eğitin ki, eğitip yakınla ço, siler Allah'ın koyup çokunuvatkan butlarınla nimi bilen çokunuşku layık buldu. Bana et birinler ki, onlar zemindin nemlerini yarattı. Ya ular asmanlarını Allah bilen birlikte yarattı mı? Ya ki ularga biz bir kitap bergen bulup, ular şu kitaptaki ürüşen delillerge asaslanamdı. Her gün ondak emez. Zalimler birbirge fakat yalganla vaad kılışıdı. Allah hakikaten asmanlarını ve zeminini kudreti ve güzel hikmeti bilen çüşüp getişten tohtu tuturdu. Eğer ular çüşüp getse, ularını hiç ehedi tohtu tutup duralmaydı. Allah hakikaten halimdir. Yani kuffarlar azapka tekişlik bulsumu ularını cezalaşka aldırıp getmeydi. Nihayeti mağfiret kılığıcıdır. Ular özlerge agahlandırıcı kelse her kandak ümmetki karaganda en hidayet tapkışı bulduğallıklar bilen kattık kasem içişti. Ularga agahlandırıcı kelgen çağda hidayetin tehimi yirak buluştu. Bundak buluşu ularının zımında tekebbürlüklü allıkları ve helimekir işletkenliklerdindir. Helimekirinin vabali fakat helimekir işletken Adem'nin özgü buludu. Ular fakat ilgirki ümmetlerge kullanılgan Allah'ın ularını halak kılış ve cezalaştın ibaret yolunla kütüdü. Allah'ın mehlukatları üstüde kullanılgan yolu da herkiz mi hiç kandak özgürüşünü körmeysen. Allah yolu da herkiz yetkilişini mi körmeysen. Yani azapının azapka tekişlik bulgallar üstüden başkalarının üstüne yetkilişini körmeysen. Ular zeminde seyri kılıp, ulardın ilgirkilerinin akıbetinin kandak bulgallıkını körmedi mi? Yani ilgirki halak bulgan ümmetlerinin akıbetinin kandak bolğanlığını körmedi mi? Ular, yani ötkenki ümmetler, bulardın tehimi küçlük idi. Asmanlardaki ve zemindeki hiç nerse Allah'ını ilacısız kaldıralmaydı. Allah hakikaten hemmini bilgicidir. Hemmige kadırdır. Eğer Allah insanlarını onların kılmışları tüpeyledin cezalaydıgan bulsa, yeryüzüde hiç bir can yigisini koymağan bulattı. Velikin Allah onların hesap ilişini muayyen vaqtgacha ta'xir qiladi. Onların hesap ilişinin vaqti yetib kelgende onların emellerine qarab ceza verdi. Allah hakikaten bendelerini körüp duruğucudur.